30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 września, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. To dzięki trudowi rolników nie zabrakło żywności w kryzysowym czasie, mówił podczas dożynek w stolicy prezydent Andrzej Duda. Niemcy wspierają nielegalną migrację, mówi wicepremier Włoch Matteo Salvini. Film Zielona Granica zniekształca prawdziwy obraz naszej służby, mówi rzeczniczka formacji. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w sprawie przedłużenia embarga na ukraińskie zboże konieczna była interwencja polskich władz. Podczas dożynek prezydenckich zaznaczył, że przede wszystkim obowiązkiem państwa jest stwarzanie dobrych warunków dla rolników, by mogli godnie pracować i sprzedawać swoje produkty na polskim rynku. Na miejscu jest nasza reporterka Agata Woźniak. Agato, co jeszcze mówił prezydent? Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe i samowystarczalność naszego kraju jest zasługą polskich rolników. Wyjaśniał, że dbanie o ich interesy jest priorytetem i dlatego utrzymanie embarga na ukraińskie zboże było konieczne. Bo kwestia dotyczy żywotnego interesu naszych rolników, a także i w efekcie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Tym bardziej, że nie ma żadnych wątpliwości, że jest to sytuacja wyłącznie czasowa związana z wojną. Prezydent apelował też, by nie obarczać winą za sytuację zwykłych obywateli Ukrainy. Andrzej Duda zapewnił też pełne wsparcie dla programu Lokalna Półka, który zakłada, że w sklepach będzie więcej lokalnych produktów. Wcześniej prezydent wraz z pierwszą damą uczestniczył w ceremoniale dożynkowym, a jego oprawę po raz siódmy przygotował Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze. Agata Woźniak, dziękuję za relację. Premier Mateusz Morawiecki w nowym spocie Prawa i Sprawiedliwości wskazuje, że lider Platformy Donald Tusk kłamie w sprawie nielegalnej migracji. Szef rządu przypomniał w nagraniu, że to posłowie Platformy głosowali za paktem migracyjnym. Chcieli do Polski ściągnąć każdego chętnego z Afryki bez sprawdzania i bez weryfikacji. W sprawie nielegalnej imigracji Donald Tusk kłamie na każdym kroku. To oni chcieli ściągnąć niebezpiecznych ludzi do Polski. Gdy powiedzieliśmy twarde nie, to Tusk, jako szef Rady Europejskiej, groził Polsce konsekwencjami w postaci kar. W spocie premier Mateusz Morawiecki przypomniał też, że lider Platformy nazwał bandytów szturmujących polską granicę biednymi ludźmi potrzebującymi pomocy. Film Zielona Granica Agnieszki Holland zniekształca prawdziwy obraz służby na granicy polsko-białoruskiej, mówi rzeczniczka formacji porucznik Anna Michalska. I jak dodaje, twórcy filmu nie konsultowali się ze Strażą Graniczną. Nie było żadnej próby podjętej, aby z nami skonsultować te zdarzenia, więc też ze zdziwieniem olbrzymim przeczytałam jeden z artykułów, że twórcy twierdzą, że jest to film pokazany z perspektywy między innymi Straży Granicznej. Nie jest to żadna perspektywa Straży Granicznej i nie ma to nic wspólnego z żadnymi faktycznymi zdarzeniami. Film wywołał falę krytyki. W odpowiedzi na produkcję przedwczoraj w Mielniku na Podlasiu stanął łańcuch poparcia w geście solidarności z polskimi strażnikami i żołnierzami broniącymi bezpieczeństwa na granicy. Włoski minister obrony Guido Crosetto skrytykował władze Niemiec za zapowiedź sfinansowania jednej z organizacji pozarządowych, której statek ratuje migrantów na Morzu Śródziemnym. Według wicepremiera Matteo Salviniego w ten sposób Niemcy wspierają nielegalną migrację. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Rzecznik niemieckiego MSZ-u ujawnił, że niemiecka organizacja SOS Humanity, której statek ratowniczy działający w basenie Morza Śródziemnego, przywiózł ostatnio do Włoch ponad 1600 migrantów. W ramach parlamentarnej dotacji otrzyma blisko 800 tysięcy euro. Minister Crosetto stwierdził, że to sprawa bardzo poważna. Jak powiedział, Niemcy udają, że nie zdają sobie sprawy z tego, jak utrudniają sytuację kraju, którego w teorii są przyjaciółmi. Wicepremier Matteo Salvini powiedział, że statki ratownicze zagranicznych organizacji pozarządowych powinny przewozić migrantów do swoich krajów, a nie wyłącznie do Włoch. 3 dni temu szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser wstrzymała przyjmowanie migrantów docierających z Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A z problemem migracji mierzą się też władze Stanów Zjednoczonych. Przygraniczne miasto El Paso w Teksasie apeluje o wsparcie. Tylko wczoraj przez granicę przeszło prawie 9 tysięcy osób. W ostatnim czasie ponad 2 tysiące osób dziennie szuka azylu w tym mieście. Wraz ze wzrostem napięcia w Teksasie administracja prezydenta Joe Bidena wysłała na granicę 800 żołnierzy, a także 2,5 tysiąca członków Gwardii Narodowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na północy i centrum słonecznie i bez żadnej kropli deszczu. Deszcz lokalnie może spaść tylko na południu i tam może mocniej wiać. W Białymstoku i Przemyślu 23 stopnie, w Warszawie 21, w Krakowie 14, a w Zakopanem najchłodniej tylko 12. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje nową płytę zespołu Navi. Wszystkiemu wbrew. Jubileuszowy album lidera grupy Pawła Poszytka, świętującego 30-lecie pracy na scenie. Usłyszymy czworo utalentowanych wokalistów występujących z Navi. Anię Rosochacką, Sonię Stochmiałek, Anię Szarmach i Grzegorza Wilka. Album dostępny w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spotkania trzeciego stopnia. Yeah. 15 minut po 15. Lepiej widać, lepiej słychać. Tak działa program Trzeci Polskiego Radia i Ozzy Osbourne. Ale w audycji spotkania trzeciego stopnia dzisiaj w roli głównej Marek Kaliszuk, aktor i wokalista. Wracamy do rozmowy. Marku, czym zostałeś obdarzony, a co trzeba było jednak wypracować? Tak zostałem obdarowany przez naturę, że trochę tych dziwnych, różnych dźwięków jestem w stanie z siebie wydobyć. Część rzeczy, że tak powiem, mam w genach, a resztę musiałem dopracować technicznie, warsztatowo, właśnie kończąc szkoły wszelakie. No i też zdobywając doświadczenie na scenie, bo trzeba pamiętać, że nauka śpiewu w szkole, na akademii, to jest jedna rzecz, jakby uczymy się podstaw, techniki. Ale tak naprawdę śpiewanie nie jest tylko techniką, to jest sztuka przekazywania emocji i nastrojów. Jakby technika nam tutaj nie wystarczy, można być doskonałym technicznie śpiewakiem czy piosenkarzem, ale jeżeli nie potrafimy, nie mamy daru przekazywania pewnych tematów, emocji, stanów, to trochę niewiele z tego wynika. Tak samo jest w drugą stronę, że ktoś może świetnie mieć charyzmę, świetnie przekazywać emocje, a warsztatowo być bardzo słabym, ale tak na końcu liczy się to, w jaki sposób potrafimy przekazywać właśnie śpiewaniem jakiekolwiek wszelkie emocje. To idealnie emocjonalny przekaz już teraz Marka Kaliszuka w Trójce. Bezpowrotnie. Za płytko bym mógł zanurzyć się, zbyt szybko, żeby oswoić lęk. Doganiasz własny cień. Za ciasny kadr, żeby zmieścić w nim wyraźny zarys straconych dni. Są jak urwany film. Po co pędzić tak? Ucieknie bezpowrotnie, czego nie chwycą dłonie. Lepiej zwolnić. Grzech. Za ciężki dzień, żeby spotkać się ze sobą sam na sam. Za ostro, by nie skaleczyć się, zbyt głośno, żeby usłyszeć, że nie o to chodzi, nie. Po co pędzić tak? Ucieknie bezpowrotnie. Lepiej zwolnij, póki czas. Zatrzymaj to na chwilę, by dostrzec wokół ile masz naprawdę ważnych spraw. Uuu. słuchając, ma się ochotę być bardziej wdzięcznym, ale tak działa właśnie Kate Bush w programie trzecim Polskiego Radia. 22 minuty po 15, znane między innymi z programów Twoja twarz brzmi znajomo, taniec z gwiazdami, z seriali M jak miłość, Ojciec Mateusz, czy Na dobre i na złe. Marek Kaliszuk, gościem spotkań trzeciego stopnia, aktor, ale też wokalista. Nowy singiel, Inny nie będę, przypominam, jest propozycją do listy trójki i właśnie, skoro inny nie będziesz, to jaki jesteś? Taki był też cel, żeby rzeczywiście przybliżyć słuchaczom sedno tego śpiewania mojego, bo w dużych utworach produkcyjnych, gdzie jest dużo elektroniki i dużo instrumentów, ten głos trochę staje się takim jednym z wielu, wielu elementów i nie do końca jesteśmy w stanie wysłyszeć wszystkie niuanse. Natomiast już w takim tworze, gdzie jestem tylko ja i na przykład gitara, to zdecydowanie ta uwaga zwraca się właśnie na ten wokal. I to są takie bardziej intymne utwory i też chciałem mieć taki utwór na płycie, który po pierwsze da oddech słuchaczowi od tych mocnych utworów, a po drugie, żeby właśnie poczarować trochę głosem, wokalem i dźwiękiem. Chciałem być zawsze człowiekiem wszechstronnym i naprawdę bardzo dużo ciężkiej pracy włożyłem przez całe swoje zawodowe życie, żeby tak było, żeby potrafić odnaleźć się w różnych sytuacjach. Po prostu tak miałem, nie wiem dlaczego. Może to jest kwestia ambicji, jakiegoś perfekcjonizmu, profesjonalizmu wrodzonego, że zawsze staram się robić wszystko jak najlepiej, bo uważam, że ludzie wszechstronni są bardzo wartościowi, bardzo, bardzo cenni i ja też lubię obserwować takich artystów, takich ludzi, którzy świetnie robią kilka rzeczy, a nie tylko jedną. I dlatego inny nie będę, tak śpiewam i chcę, żeby tak było i nie chcę wybierać, nie zamierzam wybierać i nie chcę, żeby też ode mnie oczekiwano deklaracji, a to się niestety bardzo, bardzo często zdarza. No tak, wszechstronność jest zdecydowanie bardzo ważna. 24 minuty po 15, za kilka minut porozmawiamy między innymi o tworzeniu i współpracy tak od kuchni, tymczasem po polsku, ale Król i Królik jeszcze Chłopiec z zapałkami. Rozpalać dzień od nowa. dzień od nowa. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram. Nocny reflektor, teren przetrzesuje. Owo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po betonce, kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła rap, nocny reflektor. Teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej. Spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje. Obo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ram. Nocny reflektor teraz przetrzesuje. Bo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej. Czy nie wierzę, wierzę jej. 28 minut i będzie punktualnie 16. Marek Kaliszuk dziś gościem audycji spotkania trzeciego stopnia w Trójce. 6 października jego płyta pod patronatem Agencji Muzycznej Polskiego Radia i tutaj pojawia się jeszcze imię i nazwisko Marcin Kindla. Nasze drogi z Marcinem połączyły się już jakby w ostatnim etapie pracy nad płytą. Ja bardzo chciałem z Marcinem pracować. Kiedyś do niego zadzwoniłem i po prostu zapytałem, czy miałby czas i ochotę, żeby ze mną popracować i zrobić kilka utworów. On powiedział, że oczywiście, że nie ma problemu, ale najpierw się zapoznał z moją twórczością. Gdzieś tam mnie kojarzył i znał, więc jakby no wiedział, z kim rozmawia, natomiast też chciał zrobić jakiś taki research w środowisku. Na szczęście wypadłem pozytywnie w tym researchu, więc przystąpiliśmy do pracy i właśnie z pod ręki Marcina wyszedł między innymi utwór Inny Nie Będę, który teraz się ukazał wraz z teledyskiem i promuje płytę pod tym samym tytułem. Wcześniej pracowałem również ze znakomitym producentem, z Michałem Pietrzakiem, którego wiele utworów też można usłyszeć w eterze, w rozgłośniach radiowych, wielu różnych młodych artystów. I Adam Bieranowski, chyba najmłodszy z nich, z którym rozpocząłem w ogóle pracę nad płytą jeszcze mieszkając w Gdańsku. No, znaczy nie, ja już nie mieszkałem w Gdańsku, ale tam jeszcze rzeczywiście zaczynałem w studiu Cast 34 nagrywać płytę. Pierwsze utwory powstały tam właśnie z Adamem. No to było taki powiew świeżości, pierwsze moje w ogóle zdarzenie z procesem tworzenia muzyki i nagrywania już tak profesjonalnie utworów w perspektywie tego, że powstanie z nich płyta. O płycie za kilka minut więcej, tymczasem Marek Kaliszuk śpiewa. Tyle lat w Trójce. Zanim to coś połączyło nas, pustka, pustka czterech ścian. Chwila, chwila i świat odmienił się. Więcej, więcej nie chcę już nic. Razem, razem wszystko, bez ciebie nic nie. Dalej, dalej tylko chcę z tobą biec. Tyle lat i w euforii, i w łzach. Cały świat nadal w twoich oczach ma. W sercach żar, nie zgasł ogień, płonie w nas. Mimo tak wielu lat. Znajdę lepszych słów, ciebie, ciebie mam ze snu. Ja wiem, ty wiesz, co dzieli raz na jakiś czas. Mocniej, mocniej scala nas. Razem, razem wszystko, bez ciebie nic nie. Dalej, dalej tylko chcę z tobą biec. I w euforii, i w łzach. Cały świat nadal w twoich oczach mam. W sercach żar, nie zgasł ogień, płonie w nas. Mimo tak wielu lat. Tyle lat. I w euforii, i w łzach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak tu. dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malowa Wimona, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić, skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Drugiego listy trójki Kaśka Sochacka, a w propozycjach Marek Kaliszuk, Inny nie będę. Płyta o tym właśnie tytule w sprzedaży od 6 października. Co możesz o niej, no właśnie o tym albumie powiedzieć? To jest płyta, na której znalazło się już właściwie 14 utworów, więc myślę, że dosyć dużo, zwłaszcza, że dzisiaj wydaje się głównie single albo epki, więc będzie czego słuchać. Część utworów oczywiście już jest znana słuchaczom, bo one się ukazywały jako single. Ta druga część to są utwory premierowe. Ja wiem, że ta płyta jest zróżnicowana i nawet ktoś być może będzie mógł mi zarzucić, czy będzie chciał mi zarzucić, że ona jest trochę chaotyczna, że jest niespójna. Natomiast ja z pełną premedytacją, jakby świadomie jakby dobrałem repertuar i te utwory, bo bardzo zależało mi na tym, żeby ludzie słuchając tej płyty przeżywali jakieś zaskoczenia, żeby byli ciekawi, żeby ich intrygowały kolejne utwory, żeby to nie było tak, że słuchają płyty i nie wiedzą, czy to jest jeszcze pierwszy, czy to już jest trzeci utwór, żeby one się nie zlewały w całość. Chciałbym, żeby każdy z nich miał też taką swoją tożsamość. Oprócz tego oczywiście one się różnią w warstwie tekstowej, no bo każdy jest o czymś innym. Są to teksty, które pisałem o różnych sytuacjach, o różnych zdarzeniach, o różnych emocjach, o tym, co się wydarzyło w moim życiu albo w życiu ludzi, których ja znam, których obserwuję. pisałem też o moich emocjach, o moich traumach, o moich nadziejach, o moich tęsknotach, o moich miłościach, ale są też lżejsze utwory, które zdecydowanie będą dawały dużo energii, myślę, będzie się przy nich fajnie przychodziło na siłownię, biegało, bo są energetyczne, bo są dynamiczne, nawet można by było powiedzieć taneczne, więc ta różnorodność jest duża, są też takie, myślę, utwory wzruszające, dające do myślenia, trochę gorzkie, więc to spektrum jest naprawdę, naprawdę bardzo szerokie. 6 października cały album, który poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. No to na koniec spotkania jeszcze raz. Marek Kaliszuk, inny nie będę. Trzeci Polskiego Radia. Ostatnia noc, będę niewyspany, bo po głowie chodzisz snów. Kupiłem lot, zbyt drogi, co dla ciebie kupię ich ze 100. Już zgubiłem klucze, portfel i parę monet. Nie czekam już na lepszy moment. Lecę do ciebie, mam dość, na letnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Przekór kilometrom, tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. światła miasta. Mijam już kawiarnię i most. Na pamięć znam tę drogę. Twój uśmiech już nie może czekać. Nie chcę więcej czekać. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie. Lecę do ciebie. Nie szukam więcej nowych miejsc, bo wolę cię na żywo, nie ze zdjęć. Chcę z tobą cały lipiec i grudzień też. Lecę do ciebie, lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość. Na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. I doleciliśmy. Ignacy Samoloty w Trójce, a na rozwinięcie skrzydeł wieczorem Narodowe Centrum Kultury i program trzeci. Wspólnie polecamy koncert Piotra Cugowskiego. Dzisiaj kilka minut po 20:00 Piotr akustycznie na scenie Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce i raczej też ten utwór będzie do usłyszenia. Piotr Cugowski, Latarnik.